إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، بعد يكم حميد الله تبارك وتعالى نكم تكيا صالة نامان توم عليه الصلاة والسلام. الله تبارك وتعالى أممهم من آدم لكيشا حكم واجه من آدم هو بلا أمر ولا نهي، بل الله تبارك وتعالى أممهم من آدم ألمكي أمر alimwekea awamir maamrisho na Allah akamwekea makatazo afanye yale ambayo Allah amemwamrisha na aache yale ambayo Allah amekataza. Katika jambo ambalo kubwa Allah ameliamrisha ni jambo la tauhid, bali ndio sababu ya Allah tabarak wa taala kuwaumba wanadamu, bali kuwaumba kadhalika majini. يقول سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله تبارك وتعالى أنا سيما سكوا أم مجين نواتوا يسبقوا فباتكوا جاء وليبودوا وباتكوا جاء وليبكيشا، kwa maana waelekeze ibada zote kwao peke yao. Na Allah tabarak wa taala amemkataza mwanadamu makatazo mbalimbali. Katika jambo kubwa ambalo Allah amemkataza mwanadamu ni shirki. Shirki ndiyo katazo kubwa katika makatazo ambayo Allah tabarak wa taala amemkataza mwanadamu. Yakulu subhana وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَعْبُدُونِ اللَّهَ نَوَالَ مِثْلِ شِرِكِيشِ اللَّهَ لَكِنْ تُشْرِكُوا. عباد الله، katika khutba hii ya leo nataka tulugusie jambo ambalo ni miongoni mwa shirki ambayo ni kinyume cha tauhid. Tulishawahi kuelezea au mara kwa mara tusema ubaya wa shirki, mshirikina ni najisi, mshirikina atakaye kufa na shirki yake hawezi kuingia katika pepo ya Allah Ta'ala. Shirki ni dhima kubwa, kwa sababu ni kuichukua haki ya Allah tabarak wa taala na kumpa sifa kwa Allah tabarak wa taala. Inna shirka ظلم عظيم، شرك لظلم، شرك لظلم كبير، أن يظلمني الله تبارك وتعالى. Sasa na shirki ina milango mingi. Shirki ni anwa. Kuna mambo mingi ni katika mambo ya shirki ambayo yanahatarisha Uislamu wa mtu, ambayo yanakanusha imma tauhid bikulia. Atakayafanya mambo hayo anakuwa ni mtu si Muislamu, ametoka katika Uislamu. Na kuna mambo yanamuingiza mtu katika shirki, ama shirki hiyo haimtoi katika Uislamu, kwa maana ni shirki ndogo ambayo ni dhambi kubwa kuliko dhambi zote baada ya shirki kubwa. Katika jambo ambalo mtanigusia, jambo ambalo ni maarufu kwa wale wanafunzi, kwa sababu tushalisoma katika kitabu Tauhid, na wale wanafunzi wanafahamu masala haya kwa kiasi fulani, kwa kuwa sisi tunasomezana katika darasa zetu za kila wiki kitabu Tauhid. Tulisoma mlango mmoja, babu au babu mina shirki, mlango katika shirki au miongoni mwa shirki, miongoni mwa shirki lubsu alhalqa walkhayti wa nahwihima li raf'i albala au daf'ihi, li raf'i albala au daf'ihi. Ni mlango tunaosoma katika kitabu tauhid. Amewaleta, amutaja al-Imam al-Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab katika kitabu chake, kitabu muhimu katika mlango huu, kitabu tauhid, mlango mina shirki, ay katika shirki au baadhi ya mambo ya shirki ni nini? Lubsu al-halqa, lubsu al-halqa ni kuvaa ringi, wal-khayti au kuvaa kamba, wa nahwihima na mfano wa viwili hivyo, yani mfano wa ringi bangili au mfano wa kamba, li raf'i al-bala, kwa ajili ya kuondoa matatizo, yani matatizo yashamfika mtu akavaa hiyo bangili, akavaa hiyo kamba kwa ajili ya kuondoa, li raf'i al-bala au daf'ihi, au kuzuia lile bala kabla halijafika. Ni katika shirki, ni katika baadhi ya mambo ya shirki mtu kuvaa bangili au kuvaa kamba. Na bangili hizo wanasema huvaliwa sana katika mikono au katika mguu. Bangili haivaliwi shingoni wala kiunoni, lakini kamba inaweza kuvaliwa shingoni, kiunoni, mikononi na miguuni. Lakini alhalqa hii inavaliwa katika mikono au miguu. Ni katika nini? Ni katika shirki. Na shirki hii ni shirki gani? Kwa maelezo ya ahli ilmu, atakayevaa bangili, atakayevaa kamba kwa kuitakidi kwamba hiyo bangili aliyoivaa au hiyo kamba aliyojifunga kwa dhati yake ina uwezo wa kuyaondoa matatizo ambayo ako nayo au kuyazuia matatizo ambayo hayajamfika, atakayeitakidi hivyo, hii ni shirki kubwa, inamtoa katika Uislamu, kwa sababu ni kujininginiza na kujifunga kwa sio kwa Allah, ukaitakiri kwamba hichi kibangili hichi kwa dhati yake kina uwezo wa kukuzuilia matatizo au kina uwezo wa kukuondolea matatizo endapo yashakufika. Hiyo ni shirki kubwa, na atakayevaa kitu hicho akiwa anaitakiri itikadi hiyo, huyo ni kafirun billah, ni mtu kafir, anatoka nje ya Uislamu. Asalallahu salama wa afia. Vinginevyo, kama mtu anavaa hiyo bangili au anavaa hiyo kamba kwa kuitakidi kuwa hii ni sababu ya kumuondolea matatizo yanapompata au ni sababu ya kuyazuia yasifike, hadha shirki, hii ni shirki, na ni katika shirki ndogo, ni katika shirki ndogo. Na ibadallah. Tumechagua kusema leo kwa sababu ya hatari tunayoiona katika jamii tunayoishi. Watu wanavaa hizi bangili kwa kiasi kikubwa sasa. Bangili za shaba zavaliwa na jamii hii kwenye watu 10 takriban. Wasiokuwa labda masalafu kuhue. Unaweza kumkuta watu wawili au mmoja kavaa bangili. Wamevaa hizo bangili. Wake kwa waume mpaka vitoto vidogo. Sasa hizi ni herizi, lakini ni herizi labda zimekuja kwa sampuli nyingine. Kwa sababu jambo la herizi limekemewa katika jamii kwa kiasi kikubwa mpaka watu kwa kawaida wamefahamu herizi hazifai. Lakini sababu ya kukatazwa herizi ndio sababu ya kukatazwa bangili. Yaani ila yake ni moja tu. Kwa sababu unajifunga na kile unachokivaa kwa kina uwezo wa kutetea, kina uwezo wa kuzuilia matatizo pasi na Allah tabarak wa taala. Au unawezekana unavaa ukiitakidi kwamba Allah ndio anayezuia au Allah ndio analeta matatizo, lakini hichi ni sababu na hilo ni kinyume, kwa sababu sababu hiyo haijatajwa katika sheria. Na Wamasai kwa kiasi kikubwa na wengineo, lakini hapa Pangani tunaona Wamasai ndio wanaziuza sana hizi bangili na watu wanazinunua kwa kiasi kikubwa kwa madai ima zinazuia mtu kupata maradhi ya kupooza. Waulizwe madaktari kuparalyze sababu yake ni nini. Halafu zikitaja sababu za kuparalyze, yatakiwa sasa ujiepushe na yale mambo yanayopelekea kuparalyze. Utakuwa wewe umefuata njia ya kisheria katika kujihifadhi biidhnillahi ta'ala kwa maradhi haya. Maradhi yamegawanyika katika sehemu kuu mbili. Kuna maradhi ambayo ni tabia. Kimfano, maradhi ya homa. Inawezekana katika maradhi ya homa sababu yake ni mbu. Sasa ili uziendee sababu za kujikinga na maradhi hayo ya homa biidhnillahi ta'ala, kwa sababu asbabu hazifanyi kazi kwa dhati yake, unachukua sababu halafu unamtegemea Allah tabarak wa taala. Wewe watakiwa utafute chandarua, usilale sehemu ambayo ina mbu. Kama kuna dawa upige. Hizi ni asbabu, asbabu dhahira, kwa sababu maradhi yenyewe sababu zake ni dhahira. Kama maradhi hayo mathalan maradhi labda ya kuendesha au kipindupindu, yatakiwa watu wanywe maji safi, wasinywe maji mataka, maji taka au maji machafu. Kuacha kunywa maji safi, maji taka ni katika sababu za kujiepusha na hayo maradhi, sababu dhahira, kwa sababu maradhi yenyewe ni dhahira. Hii ni mifano miwili nimetoa. Lakini kuna maradhi ambayo sababu yake ima ni sehemu, jambo ambalo ni khafi, jambo limejificha. Masala ya kinicho sio maradhi tabia, sio maradhi ya kimaumbili ambayo unaweza labda ukachukua kitu ukayazuia. Kitu gani unaweza kuzuia? Kimfano wanaovaa bangili, tuulize bangili inazuia nini? Yaani bangili leo unaivaa uwezo wake ni nini? Kwa sababu bangili ile ya shaba haina mahusiano na mwili. Yaani ile bangili inayovaliwa au kamba haina mahusiano na mwili. Kwa maana labda kuna maradhi fulani yakifika kwenye bangili hapa, bangili labda inayafyonza yale maradhi. Kama vile mtu ambaye labda kwenye baridi kali anavaa jacket ili azuie baridi isije kumwathiri. Naam, jacket inazuia baridi. Bangili inazuia nini? Kwa bangili au kamba zinavaliwa pamoja na itikadi. Kwa sababu yale mtu anayejikinga ni mambo sio dhahira. Ambao ima sasa anaweza kuzuia ni Allah tabarak wa taala au kupitia sababu za kisheria zilizofundishwa na Allah au na bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Kama vile sihiri, hakuna dawa utavaa au utakula ya kuzuia sihiri isipokuwa kuna adhkari adwiya zimefundishwa maalumu. Hizo ni sababu ya kujizuia na sihiri, dua za asubuhi na jioni. Vinginevyo hakuna njia ya kisheria iliyofundishwa. Kwa ukichukua bangili ukaifunga, maana kama unaitakidi hii bangili au hii kamba hii itanizuilia mimi nisipatwe na nini, na uchawi au zongo au balaa lolote lisinifike, hali ya kuwa sio njia ya kisheria. Na wala kimaumbile halina uwezo wa kuzuia maradhi yoyote. Muulize mtu yoyote mwenye akili anaovaa bangili, hii yaweza kuzuia maradhi gani? Kama vile mtu ambaye labda anaendesha pikipiki, amevaa isizuie nini? Hii kamba umeivaa isizuie nini? Kwa hiyo ni swali unaweza kumuuliza mtu aliyevaa. Na wanaoulizwa wanasema ni kinga. Naam, kinga hiyo ya nini? Ya matatizo na mabalaa. Kafundisha nani? Jawabu anakuwa أقول ما تسمعون وأستغفر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد عباد الله الكوان متوف فنوزي ili tuweze kuona hili jambo. Je, ni kinga ya kitu gani? Na je, unaweza kufananisha bangili na mtu kuvaa miwani kuzuia wadudu? Tukuulize, bangili inazuia nini? Na kama ni dawa, ni dawa ya nini? Dawa hiyo inaingia kwenye mwili, ile bangili labda ina maji na yanatoka yanaingia katika ngozi yanakwenda kuzuia maradhi hayo, kwa maradhi ya tabia. Penginevyo watu wanafaa kwa itikani. Sasa hili jambo ni jambo halifai. Na dalili ni kauli yake Allah tabarak wa ta'ala. Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab alipoitaja tarjama hii au anwani hii au kitu cha habari kile alichotaja, babu au babu minashirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i au daf'ihi. Lango miongoni mwa shirki ni kuvaa bangili au kujikuvaa kamba kwa ajili au mfano wa kamba na bangili kwa ajili ya kuliondoa balaa au kulizuia, ni katika shirki. Alileta aya ya Allah, qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidhurri hal hunna kashifatu dhurri wa in aradani birahmatin هل هن ممسكات رحمتي؟ أكيدت آية الله تبارك وتعالى. هم نبني خباري الله نسأل. نبني خباري أبين أمامهم نبي أقول كن يومة الله. يعني مثلا ماوي كذا. يه الله أكيدي تاكا من نتفزل لوتي ألبات. هل نبني أقول كن يومة الله وكزنية؟ أو الله أكيدي تاكا من خير أو رحمة يوتي. Sema mwanzo, Allah ikiwa anataka alipate na matatizo vina uwezo wa kuondoa, alhunna kashifatu dhurri dhurri, je, vina uwezo hivi kuondoa yale madhara ambayo Allah ameyataka alipate nayo? Na je, kama Allah anataka mimi na rahma anipatie rahma khairi yoyote, hivi vina uwezo kuzuia khairi? Jawabu lake haviwezi katu kufanya mambo haya. Aya hii ni dalili. Wameitaja ahlul ilm. Ni dalili Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab ameitumia na imeonyesha, wanasema maarifa ya Sheikh. Amefananisha bangili na kamba na sanamu. Simana vinafanana, vinafanana katika ila. Kwa nini wale wanaabudu au wanakwenda katika masanamu huku wanaitakidi kwamba yale walipoambiwa wanasemaje? ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والبوابون من عند قهاي ما سلام من دكا. وقسم سسيات يعبدون هاي. إسمكوا هاي تقربيش قو الله. فتكوا قريب. نعم تعلي فوق بانجلي أيوة كنا الله ينزكى. سبسيه وقت. وقو إسلام من زفوق ونا يو الله يبو. لكن هو بفوق أي قصاب يكين. Wanaitakidi wale mabwana kwa masanamu yana uwezo wa kuzuia matatizo yao. Sanamu yana uwezo wa kuwaletea heri kadhaa. Ndio maana wakaambua hili ni ibada mmefanya. Wakasema hapana, sisi tunataka tukurubishe kwa Allah. Sasa katika aya hii ninayosoma, Allah anamwambia mtume, waambie hivi, Allah akitaka mimi na matatizo yote yanipate, hivi mnavyoviabudu vyaweza kuzuia? Sasa ikiwa sanamu kubwa au masalamu 360 hana hayana uwezo wa kumzuia mtu kupatwa na uchawi, Kwa shekhe akafanya istimbat, akafanya istimbat katika aya. Bila shaka wanovaa bangili na zile kamba au herizi, wote wanaitakini kwamba vile walivyovaa vina uwezo wa kuondoa matatizo au vyaweza kuyazuia matatizo kabla ya kufika. Na hilo si sawa, hilo ni jambo si sawa. Mtu huyu amejiliminiza au amejifunga na kitu ambacho hakina uwezo wote. Yakulu subhanahu, ya ayuha an-nas, enyi watu, duriba matharun fastami'u la, umepigwa mfano, umewekwa mfano, hebu usikizeni. Umewekwa mfano, hebu usikizeni. Innal ladhina tad'una min duni Allah, hakika vile ambavyo nyinyi mnaviabudu kinyume cha Allah, vile ambavyo nyinyi mnaviabudu kinyume cha Allah, la yakhluqu dhubaba wala wajitama, haviwezi kuumba hata nzi, hata kama yatakusanyika masanamu yakaya masanamu yote, vitu vyote mnavyo vielekezea matatizo yenu, haviwezi kuumba hata nzi, hata kama kusanyika. Wa in yaslubuhum dhubabu shay'an, na hata kama hayo masanamu yatakuwa labda kuna vyakula vimekuja vimewekwa, akatokea nzi akaja akadonoa chakula katika lile sanamu, la yastanqidhuhu minhu, hili sanamu pamoja na ukubwa wake haliwezi kile chakula alichokuwa alichokichukua nzi kuweza kukinyakua akakirudisha. Hawezi. Dhaufa at-talib wal matlub, Allah anasema mdhaifu amekuwa dhaifu anayehitaji na anayehitajiwa. Baadhi ya mufassirin wanasema at-talibu ni yule anayeabudu, wal matlubu ni yule anayeabudiwa. Dhaifu anayeabudu na kile kinachoabudiwa dhaifu. Sasa yule ambaye ategemea bangili, kwamba bangili ina uwezo wa kumzuia maradhi yake, matatizo yake, huyu hatofautiani na yule ambaye anategemea jisanamu kubwa au jibanda ambalo anakwenda kupeleka vyakula, nadhiri kwamba ina uwezo wa kumzuia matatizo yake. Lakini wakaambua wale hawana chochote, hawawezi chochote, hata yule nzi akenda kuchukua chakula pale hawezi kumfata. Akitazama bangili yako, bangili inaweza kuzuia pistol uliyovaa kama risasi inakuja, bangili inaweza kuzuia ngumi, bangili inaweza kuzuia ajali. Watu wangapi wamevaa bangili na ajali za Afrika? Watu wangapi wamevaa bangili na wana paralyze mikono, wamepoza na bangili zao? Bangili ina uwezo gani? Kwa hiyo watu wanavaa bangili kwa itikadi, na hii ni katika shirki. Sasa leo ni sura tu fulani, mtu anaona kuvaa herizi akalifunga jeusi hapa, akiingia nalo ofisini atachekwa, lakini ile ni herizi. Yaani katika maana ile ni herizi, kwa watu wanavaa herizi, lakini herizi labda ni new model, au sio? Tuita hivyo kwa sababu watu wanategemea wamezifunga nyuso zao na kile wanachokivaa, na mtu akikisahau anaweza kurudi nyumbani kwa sababu anaona mimi naweza nikapata jambo. Bali sio, tuona mtu kama ana dozi akisahau dawa zake, pesa yake ndio atakuja kumeza kesho. Piga daktari tu, vipi kama amepitisha siku moja si dawa aweza endelea nazo, lakini mtu akisahau kile aona naweza kuwa kilale tu kaparalyze kwa izaka kidogo, samahani kasahau kitu cha kasahau kini Mungu, kuna kini Mungu hicho kakisahau kinaweza kuzuia matatizo. Sasa jamani, hii ni shirki na imeenea, imeenea kila sehemu, imekuwa ni fashion, hii ni shirki. Lakini imekuja hadithi ya Imran ibn Husayn, Mtume sallallahu alayhi wasallam raa rajula, Mtume alimwona mtu, Imran ibn Husayn anasema anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam raa rajula fi yadihi halqatun min sufra, Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwona mtu, mtu huyo katika mkono wake ana bangili ya shaba. Kama ile aya utakuja ielewa, sasa usielewe maneno haya. Kizikana aya unaona akanzungusha. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwona mtu amevaa bangili, bangili iliyotengenezwa na shaba ndio kama hizi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuuliza ma hadhihi, wanasema ulama, je, hii ni istifhamu, ni inkari au ni ikhbari? sijui inawezekana ndakuparalyze au vipi, lakini kwa lugha ya Kiarabu ni hivi. Au wanasema ni maradhi, katika maradhi walikuwa wakivaa, na mara nyingi wanasema alikuwa akiwasibu wanaume sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaambia inziha, ifue, ifue hii. Mtume akafa innahu la taziduka illa wahna, kwani hii haitakuzidishia isipokuwa udhaifu. Tumetafsiri hadha alimu udhaifu gani? Wako wanaosema kwamba yenyewe wahna ni aina ya maradhi, kwamba yenyewe yasababisha maradhi, lakini hii sio maradhi katika masala. Wanasema raji itakuzidishia udhaifu, udhaifu katika imani, kwa sababu utakuwa unajitegemea asiyokuwa Allah tabaraka wa taala, utajifunga na jambo ambalo halina uwezo wote. Hivyo na mtume akamwambia wala umita, na kama utakufa, wa hiya alaika, na hiyo bangili bado iko kwako wewe, ma aflahta abadan, hutofaulu milele. Yoyote atakayekufa na bangili ako nayo, kwa maneno haya mtume anasema hatofaulu milele. Hadith akhrajahu al-Imam Ahmad bi isnad la ba'as bihi, kama alivyotaja al-Imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, wa sahahu al-Hakim, wa aqarrahu al-Dhahabi, pamoja na kuwa kuna baadhi ya ulama isnad yake wametia dhaifu, lakini wako ahli al-ilm waliosahihisha, wal hadithu na hadithi maana yake ni sahihi. Wa yaqulu sallallahu alayhi wasallam, na mtume anasema man ta'allaqa tamima, yoyote ambaye ataninginiza herizi, fala ata man ta'allaqa tamimatan faqad ashraka, atakaye ninginiza herizi amefanya shirki. Herizi yenyewe ni kamba hufungwa ndani yake kitu fulani, watu vaa au wadaa. Kuna zile wadaa, wadaa ni vijidude vya baharini hutungwa, alafu watu wakavaa tu. Tunaona pia watoto wana wametungwa vile vidudu wanavaa, wengine wanatunga, kuna hela za zamani zinatundu wanavaa, na baadhi ya watu wanaozamia na kadha hivi wanakwenda kwenye mamigodi huko chini, nakuta wamefunga vitu, wanaitakidi kabisa kwamba yeye kama ataingia kule amevaa kile, ima kitamlinda au ni sababu ya haya yote. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam anasema atakaye ninginiza, kwa maana akafunga shingoni, mguuni, kiunoni, wapi, mtu huyo amefanya shirki. Fatakali, yani Muislamu wa kisawa sawa, baada ya kuyasikia maneno haya tuliyosema, tukazisoma aya za Allah na hadithi za Bwana Mtume ambazo ziko wazi, wewe wataka nini baada ya hapo? Wataka nani akwambie jambo hilo alifai ndio uvue bangili yako? Wataka nani akwambie kuwa hiyo ni shirki na uache kunua bangili kwa kuwalisha watoto? Wataka nani akwambie ili uache kukata, ili uache kuvaa hizo hirizi zako? Wataka nani akwambie? Yani baada ya Allah na baada ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe unamtaka nani akwambie? Anatoa Al-Azhar ibn Abi Hatim ametaja athar kutoka kwa Hudhaifa ibn al-Yaman, kadhalika tumeisoma anna Hudhaifa ibn al-Yaman alimuona mtu katika mkono wake amevaa kamba, amevaa kamba, na athar ni sahihi. Hudhaifa ni sahaba bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu walikuwa wana mafuhumu, wana uelewa bora wanaopokea kwa mwalimu wao mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wana ufahamu bora wanaopokea kwa shekhi wao, mwalimu wa dini hii bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Sio shekhi wako wewe, huyo shekhi wako wewe hawezi kufikia shekhi mtume. Mtume ni mwalimu wa walimu, ni shekhi wa mashekhi, nabii al-mursal, ni sayyidul bashar, anateremshwa wahi. Hawa Hudhaifa walichukua mafunzo kutoka kwao. Hudhaifa alimkuta mtu ana kamba amejifunga mkononi, kwa itikadi kama hizi Hudhaifa akaikata ile kamba, halafu akaisoma aya Allah tabaraka wa taala, wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun aw hum yushrikun. Hudhaifa akaisoma aya ya Allah tabaraka wa taala kwamba hawaamini, hawaamini wengi wao kumwamini Allah tabaraka wa taala isipokuwa ni wenye kufanya shirki. Ibadallah, tazama Hudhaifa. Hudhaifa alipomwona huyu mtu amevaa kamba, amejifunga, wajibu wake kwa kuwa alikuwa ana uwezo. Hatufundishani kwamba wewe umkate mtu, umfue bangili mtu kwa nguvu, lakini yeye Hudhaifa kwa makamu yake huyu mtu alikuwa ana mudu, akaikata na akamsomea aya kwamba yuminu aktharuhum billahi illa wahum yushrikun, hawaamini watu wengi kumwamini Allah isipokuwa ni wenye kufanya shirki. Wametafsiri ahlul ilm, wanaamini shirki, kwa hiyo wanamwamini Allah katika suala la kuwa Allah ni mwenye kuumba, Allah ni mwenye kutoa riziki, Allah ndio kadha, ambayo hii ni imani katika upande wa rububia. Fahum yushrikun, hii ni katika upande wa nini, wa uluhiyya, na hali ya kuwa pamoja wana imani hiyo, lakini wanafanya shirki, wanamshirikisha Allah, kwa maana yale ambayo pekee atakiwa aegemezewe Allah tabarak wa taala, wana vitu vingine wanavishirikisha au wanaviweka kati. Suala la kuzuia matatizo, suala la kuondoa mabalaa, hili jambo hili ni katika kazi za Allah tabarak wa taala, ni katika kazi za Allah tabarak wa taala. Suala kuleta khair ni katika kazi za Allah tabarak wa taala. Wa in yamsaska Allah bidhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bikhairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha. Allah anasema ikiwa Allah atakupata na matatizo, fala kashifa lahu illa hu, hakuna anaweza kuyaondoa matatizo isipokuwa Allah tabarak wa taala. Na akikutaka Allah akupe rahma, akupe khairi, akupe fadhila zake, hakuna anaweza kuzuia fadhila za Allah tabarak wa taala. Allah anampata kwa khairi na shari yule anatakaye. Hii ni itikadi sahihi, na ndio maana sisi twahimiza katika darasa zetu na mihadhara yetu watu wasome elimu hii ya tauhid, watu wasomeshwe, watu wanaishi kwa wahaka. Kitu kubwa lina kilo 100 nategemea bangili ya gramu 5. Yaani hii bangili itazuia nini? Hii bangili itazuia nini? Hii bangili itazuia nini? Maradhi gani? Hebu eleza kwa tafsiri, maradhi gani? Maradhi ambayo yanazuiliwa na bangili tena za shaba. Kwa hiyo lazima tuwe makini. Anaweza kuzuia, anaweza kuondoa ni Allah tabarak wa taala. Lakini tumefuta sababu za kisheria za kujizuia na mabalaa. Kama balaa hilo ni tabia, tumeelezwa na tabia linafahamika kwa tabia kadhalik. Si tofahamu kwamba kama kwa hapa ni mto fulani tunavuka, hii sehemu ni hatari. Sababu ya wewe kifono pana mamba, ili ujiepushe na hatari ya mamba, usiingie katika maji, labda upite na choo. Hizi ni sababu za kimaumbile, mtu mwenye akili yote anajua. Hii ni sumu, nikinywa sumu nitakufa, itandhuru. Basi usinywe sumu. Haihitaji sumu, yani sumu uile alafu usomee aya labda uhadithi, alafu zile aya na hadithi zitazuia ile sumu. Umeamua usile sumu kwa sababu kitu ni tabii, kina madhara. Yani naturally hiki kitu kina madhara, na kudhuru na kutokudhuru uwezo wa Allah uko pale pale, lakini hii ni sababu dhahira kwamba ukinywa sumu utadhurika, ni kitu chafahamika. Lakini Allah anaweza kufanya lake atakalo, ukalo usidhurike. Lakini wewe hutaki kunywa sumu. Ukivuka bahari hali ya kuwa hujui kuogelea, kimaumbile hilo ni tatizo, wewe unaweza kufa. Lakini waweza ikatokea ajali, sasa ukapinduka na hujui kuogelea usife. Lakini kimaumbile hutakiwi sasa wewe na kule kwenda kujitupa majini hujui kuogelea. Hiyo ni haramu, na ukifa umejiua na utaadhibiwa au utaulizwa. Sasa maradhi au matatizo ya kimaumbile yazuiwa na sababu dhahira za kimaumbile. Sasa ama mambo ya uchawi, mambo ya kijicho, wewe uone uchawi, au kama yule ni mwanga, mimi yeye mwanga, wewe una mwanga wake kutoka ukaja kwako, uona kwa sababu zake, hakuna sababu dhahira, ni kumtegemea Allah na zile nuradi zilizofundishwa ambazo zina athari kubwa kuliko nyumba ulilojenga. Yani wewe sio ndani, umejenga nyumba la ghorofa la marumaru, mchawi kwa uwezo wa Allah kwa kutumia uchawi, kwa sababu una athari Sasa hizi hizi kinga zake ni kinga ilahia ya subhanahu wala kinga la silaha. Umekaa wauza wewe duka na hela zako, ima aje jambazi, sababu dhahira anakuja jambazi anachukua kwa hela kinguvu anakwenda zako, ambao sasa wewe utakuwa inzigana utumie nguvu pambane naye labda akushinde. Lakini kuna watu wanakopera, kukopera ni singiri. Kuweza kuwa umeweka walinzi, una pistol hapa, lakini hela zote zikesha katika kiguu. Paka jioni unauza, unaona mauzo kuingiza hela hajatizama una laki moja. Wakati siku zote waingiza milioni tano. Sasa kitu kama hichi kujizuilia kwake yataka kinga ilahia. Kumtegemea Allah, kwa sababu Allah ndiye ambaye anaweza kuzuia hilo na kuliondoa na kukupata, lakini kadhalika kutumia nyuradi za kisheria tulizofundishwa. Ndio watu wamefundishwa jioni tuwe na nyuradi ambazo zinaanza baada ya kuzama jua, baada ya kuingia alasiri mpaka kuzama kwa jua, na asubuhi tuna nyuradi ambazo zinaanza baada ya alfajiri mpaka kuchomoza jua. Tuna nyuradi za kuingia chooni na kutoka, sababu chooni kuna mashetani. Shetani huwezi kuzuia na pisto. Shetani huwezi kumzuia na pisto. Kwa atakiwa utafute kizuizi cha kisheria, tumefundishwa nyuradi. Ndio maana hata madaktari mtambaye na shetani watatibu mpaka watakufa. Sasa yatakiwa ile ile tibu ilahi, yatakiwa sasa, yani matibabu ya kiilahi. Kwaona mtu anakuja anasoma Qur'an, mtu anazo. Madaktari mimi walikuwepo, lakini huyo mtu akisoma Qur'an anaanza. Mara usikia mtu kapata nafuu. Tibu yake ni ilahi, tumetumia Qur'an. Sasa hebu hatuwezi kuyazungumza yote katika hutaba. Hebu tusomeni basi ana kama. Hii dini rasilimali utakufa mtu mwovu kwa sababu ya ujinga. Usije ukachagua kipengele cha ujinga kwenye maisha yako. Kwa sababu jamii inapokwenda subhanallah. Yaani watu wamefanya tafiti hilo na dini. Mwisho kama itakuwa wewe hufai bangili hiyo, sababu mwingine mtu ukimbana mimi nimevaa tu. Na yeye anasema karibuni nilikuwa namuuliza mtu. Ah, mimi nimevaa tu. Umevaa kwa nini? Ah, nimevaa tu hata sio kweli. Eti. Yaani wewe ukiuliza mbona umevaa nguo? Ah, nimevaa tu. Yaani una sababu ya kuvaa nguo? Mbona sio wengine wachukua na ukawa huna nguo? Eti. Au wenda chooni wanafanya nini? Wenda chooni mimi. Wenda chooni tu. Mbona usiku unilala kwa kuchukua mtu okay? Una sababu ya kufanya hivyo, tuambie kwa nini umevaa. Kwa mtu kumwambia kila kwa sababu wewe ustadi sana utazua sana. Huyo sasa hivi anatabu. Amenivaa. Tukisema urembo, faqad akhraj al-Imam al-Bukhari. Ametoa hadithi al-Imam al-Bukhari min hadithi Abdullah ibn Abbas radhiallahu anhu. Anasema Abdullah ibn Abbas naha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Mtume Ibn Abbas anasema la'ana Allah, la'ana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam al-mutashabbihina min ar-rijali bin-nisaa. Mtume sallam amemwombea la'ana wale wenye kujifananisha katika wanaume wanajifananisha na wanawake, wal-mutashabbihat min an-nisaa bin-rijali, na wale wanajifananisha wanawake wanajifananisha na wanaume. Mambo ya kuvaa bangili, mambo ya kuvaa kadha shingoni, viunoni, kwenye miguu, haya ni mambo katika mapambo ya wanawake. Awa mayunasha fil hibia wa huwa fil khizam ghayru mubin. Hii ni sifa wanawake. Wanawake ndio ambao Allah anasema wameanzilishwa kama vile asili yao ni watu wa mapambo. Na katika mazungumzo na husuma ni mtu mwanamke sio mubin, si mtu anaweza kupambana kwa hoja na kadha asili yake wako hivyo. Ni watu wa haya. Hizi ndio sifa asili za wanawake. Wanawake ndio watu wa kujipamba. Wewe mwanaume umevaa bangili ya nini? Kama kuna wakimbia kwamba sio kinga, labda umevaa kujipamba, hiyo sio mambo. Wewe sio sifa yako kujipamba, au mambo wache wanawake. Na ndio maana katika vitu ambavyo vimehalalishwa mtu kuvaa, kifano mtu kuvaa pete au jaiz kuvaa saa, lakini kuna vile vilivyokatazwa. Mtu asikavaa pete wala saa ya dhahabu. Kwa nini? Kwa sababu asili yake dhahabu katika elimu ni pambo la wanawake, lakini asili ukitazama ile dhahabu yenyewe ina mchango mkubwa wa kulegeza maumbile. Na ndio maana mtu anaweza kuvaa pete ya silver, lakini Mtume alikataa dhahabu. Ya subhanallah, tusidukaeleza mengi sana. Kwa tuwe makini, Muislamu ni mtu mwerevu. Unatakiwa uwe makini, sio kama waishi tu kama zezeta. Wajivalia uko na watu wengine, ah, mimi nimekuja huko na watu wapani wavaa na mimi navaa. La. Sasa tumuogopeni Allah tabaraka wa taala. Tuchukueni ujumbe huu, kila anaosikia kumfikishia yule ambaye anaweza kumwambia. Tusiposema, tusipokatazama, mwishoni itakuwa hii jamii yote kwa 90% ni yenye kuvaa mabangili, na hii ni katika nao ya shirki. Na tujue endapo shirki itaenea katika jamii zetu, ni sehemu ya kushinda dini yetu, ni sehemu ya kufeli. Kuna madhara mengi ya shirki. Tafbihadha wa sallallahu alaihi wa sallam.